په خبره پوهیږي د جنگ قوت ده. لکه اوس په جهان کې دا ملکونه چې پلانۍ د جنگ ډېر طاقت لري، پلانۍ لږ لري، هغه ډېر لري، هغه لږ لري، بس جنگي زور ته ویل کېږي. بالانو که د اسلحې په لحاظ وي، که د فوج د کثرت په لحاظ وي، جنگي زور. الله و نبی علیه السلام ته عسا قریب دی الله الله پاک وکم کار ته ان ودې ته یې کفه چې منع کې بأس جنگی زور الذين دا اغا کسانو کپرو چی کپرانی دو غو جنگی زور علاوه ما تر پر تای وازی بروان سن اغا کار پر تانه دی چی دا کپارو ما تا بسوک راولی علاوه اغا زبع منع کواما اغا دا کپارو جنگی زور ستاسخ زده پا کواما والله اشد بأسن کتاو علای نو څنګه منع کی والله الا پاک اشد سخت بأسن از روی جنگی زور علاوه از ما جنگی زور دا گرد جهان در جنگی زور نشتلی دی ولی گرد جهان چه دی داغه پا خدمت که خوب توپ چین کنو تیاره و جهاز بده پا خدمت که پوجی بده پا خدمت که دالا پا خدمت که دغماش سخه و نسه تر ابابیلو پوری گرد دالا پا خدمت که پا خبر پویجه توپ چین که زورت نسته یوا یوا غماشه دنگی غماشه کپی ده چه اللای پر مسلط ده که اللا توپان پر راولی ده اوبو آغای بستی الله د بعد توپان پر راولی هغه یې بس دی. الله تعالی به د مثال په تو د ابابیل مرغان پر راولی هغه یې بس دی. الله از ما بس خو بیخي قوي دی. والله الله پاک اشد و سخت دی بأسن از روی جنگی زور و اشد و تنکیلا و اشد و سختی تنکیلا از روی سزا ورکول. نکال سزا ته ویل کیږي، تنکیل چاته سزا ورکول. الله په سزا ورکولو کوم تر ټولو سختیم چې راټینګ ما سزا ده اور ده. زما سزا د افات ده. دغه اشد و بأسن مفسرین وای والله الله پاک اشد و سختی بأسن از روی جنگی زور په دې دنیا کې که د چا سره جنگی زور مقابله کوي الله تعالی چې دی دغه بأس دغه جنگی زور په دې دنیا کې غشتلی دی. دا و اشد و تنکیلای د آخرت ته پارس و اشد و سختی تنکیلا از روی عذاب ورکول چې عذاب الله په ورځ قیامت ورکوي بیا به څوک د الله تعالی د عذاب مخه ونیسي. نو دلته د آیات کریمه مګر د خلاصت سره وته خطاب سو پیغمبر تاسو هغه د مخه د جهاد پر جهت عام بیان سوی وو په مابین کې نور مزامین هم راغلي وو. بیرته الله تعالی د دې لپاره چې د جهاد اهمیت خلکو ته معلوم شي الله پیغمبر یوازې مخاطب کړي چې یوازې کوه برای دوی خبری راپورته که دی چونو یواز دا نور چه نکی نو دا دی با بیاد سوک جواب وی علاو پشتن استاسه دا دی نکیش دا دوی دا پیل تکلی پرتان ریچ پا دوی بیتا که تا فقط ترغیب ور کوا بیان ور تکوا نور خبال ووز که توا دا کپارو دا دی غر طاقت مخابلت سوکی اللہ والا غز جردی دست دا پا بیکم زما زور تر گردو غشتلی دی عذاب تر گردو غشتلی دی. دا دا آیات کریمه چه دی دا ترجمه سو دا دی آیات دا پار ځینې کسان شیان نزول ځکه وایي باره دغه سوال څوک چې عسى الله ان یکف بأس الذين كفروا دا خو وعده الله وکړه چې الله تعالی به د کفارو دا طاقت تر څخه منع کتابه پر کامیابه کړي. دا نو چیرې اوسو دا د دې طاقت چې مخنیوی یې وکړي هغه یې منع کړه چې پر کامیابه کړل دا واقع سوې ده دا که نه ده واقع سوې باره وایي واقع سوې ده چیرې چې کوم وخت د احد غذا چې وسوله د احد کیسه چې خلاصه شو خو مسلمانانو ته ډېر بد تاوان پکښې کې ورسېدي. وروسته د پارو سره نبی علیه صلات و سلام بس بیا پا ذوالقعده کی و بیا پر بدر سره غواړو د بدر غزا خو پلا مخ کی تیر سیو دغه غزا ته بیا بدر صغرا ورته ویل کیږي. الته په بدر کې به کلنی بازار ام جوړی دی الته بار دی وټه کول پر هغه ځای بیا جنگ سره کو انو د مؤمنانو هغه زخمونه لانه و جوړ سی چې هغه ټیم چر اور رسید نبی علیه السلام ژغ وکي بارای ول راضی مرزدی سره وعده کړی د چ میدان ته ورس د سنی چې بار بیا مؤمنانو میدان پرې شو څنګه مو مات برای جن جنو کسانو چې زخمونه ډیر و د زخمو د وجه څخه د چا او چا کهلی و برای پسی دا کاغه وعده نو وس برای پسی ورزنه رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان وکي برای چې پر یو سرزم لا پاته ولا قسم ما قول کړی دی. مؤمنان اکثر وخت غیرت منی خو رسول الله صلی الله علیه و سلم رئیس الموحدین دی د ټول نبیانو رئیس دی نو د مؤمنانو او د موحدین د ګردو خو رئیس دی غیرت هم د غنلو پیغمبر ول چې आवाज زمه نو قل اني ذاهب وان لم يتبعني احد ول زم يوجد لازم متابعت نك شروان يدين اصحاب بره فکر سروه چنو رسول الله اسلام يوازي زي د بدر زايت د كفار سره خپل مقابله کی اويانه پر بیا وسره ملګری سو د غزخ مو سره کپارو تجدی دغ آل چی ورسیدی چرا روان جی کپار برا را نغل آغا زایتا نبی علیه السلام و تشبیه پر آغا زایور تا چیر کرده آلتا برا دا سودا بازار گر سر جور اصحاب بلیر گتو وکرده چه اتلی و برا دوری خریداری وکرده سودای وست بیا گتو وست ولی نو آغا زای مرادی نو علا پاکو چی تخپل و لار سفقات الفیس بیلی لا شانی لزولی چاو چا دا بیان کرده چی پیغمبر چی خپل و لار سفیغمبر و برا چی و لار سر دی زای واجه زم اگر چی سور سر و لار دغه وعده الله پاک ور راور کده ولا تکلفوا الا نفسكم دا معنی چې دغه ځینی اصحاب چې د زخم په خاطر ځان اچي ځینی بیا چې و د کفارو اغرور پر پروتو بلال دا پلا بو سپیان در غل غټه تیاری نیولې ده بارای زړه ولی وې دي الله پاک دغه د پیر ستاسو سوال نه کیسته ولې واځي ور باندې دی ور لراور امغلی وحرق د المؤمنین نبی چې ولته ما ځ خبر کچ زدا ام روان به بالا ذکر نزیم پس چې عسى الله ان يكف على بدديع اغه جنگ ستاسو معنی کې نه خنر له معنی اګه درې په مکه کې پاتاس ولې دی دوام درې پاتاس ورا نغله بارا دغه والله اشد باسم اشد تنکیل علی خپل زور وشو چې دا واقعه د تر سره سوی د الله چې وعده ورلره ورکه کې دای څه مزمن خو یېږي دای شې نه نزول او د هغه د پار مگر اشرف حاجی تنوی رحم الله حکیم المت وای هغه دغه وعده چې الله وکړه چې الله پاک به د کفارو د جنگ ستاسو څخه منع کړي او دا الله پاک دا زور زور وردی دا جنگ چیر منع کی و دا خو مشروط په شرط چې ته واجب لار سن پیغمبر واجب لاړی کی واجب نه دی تلنی خو کای واجب ته تلری وای کفار بالا دم ځکه د سره ټول کړی ته پر غالب کړی وای نو نو دا ځکه نه دا واقع څه وچ ته دا په کوم ځای کې بیا دی کامیاب سره چې کفار ګرځا نه کام سول لاړ ختم سول هغه خو په دغه صورت کې و چې ته واجب و وځې نو ای واجب تل دغه رانه خو چې نبی علی سم ار غزات تللی دی واجب نه دی تللی دا ور سره نو دا کومک پر هغه تقدیر باندې چې وعده یې کړی سوی چې ته دا چیر دی ځای معلوم ته نو دا اول تفسیر مطابق چې خبره شو واضح ته الله خپل وعده په دغه ځای کې پراکچ د دې بس هغه د دې جنگي زور الله د وره په مکه کې دفع کوي دی واغه موقع ته را نغله خپل وعده الله تعالی پر کړی ده دا چې مفسرین په کښې کې ورکه چې وعده چیرې پرسه وي دا دې ځای معلوم دی چې دلته پرس ولنه کېدای شي ما په خبره تاسو وسپې دی لیاس راځم دې بل آیات کریمه ته دا من یشفع شفاع په دې ځای کې چې دی اوس شلم حکم په دې صورت کې بیانېږي دا نولسم حکم د جهاد چې واغه خو مال هغه دی چې نور بهم جواز دغه جریان پسې ولري یبه په دا مابین کې اوس دا شلم حکم د شفاعت دی د شفاعت حکم بیا د دې سره څه مناسبت لري هغه دا دی چې لکه ته چې باعثول و مؤمنانو ته ورکې پر جهاد باندې هغه د خیر کار دی که نه دی ثواب لري که نه لري شفاعت هم دغه رقم دی شفاعت موږ سفارش بولو پلانی د پلانی سفارش وکړي په اسلام کې دا هم یو حکم دی دا د مؤمنانو وظیفه ده چې یو د بل سفارش وکړي مګر سفارش دوه قسمه دي یو ښه سفارش دی یو بد ښه چې دی هغه د ثواب ذریعه ګرځي لکه د جهاد لپاره چې خلک را دعوته ثواب دی که نه دی شفاعت سفارش چې د خلکو کوي په نیکه طریقه کې دا هم څه دی د ثواب کار یو بد سفارش دی بد سفارش بیا دغسې بد تاوان لري لکه د منافقانو پیل چې د جهاد پر خلاف یې خلک پاڅول نو کدای څه د مناسبت جوړ ته متوجه یاسي چې جهاد خلک باعث کوي لکه دا چې ثواب کار دی حسنه شفاعت نیک شفاعت هم د ثواب کار دی چې د جهاد خلک ګرځي لکه منافقانو چې دغه پر خلاف د سیسې جوړول هغه د ګناکار دی دا بد شفاعت دام د ګناکار دی علاوه دغه وکه دا مکوه لکه په جهاد کې چې دا وکه ترک جهاد مکوه داسې جوړ سره راځي دې فرمای من هر هغه څوک یشفع چې دی سپارښت وکړي شفاعتا حسنتا شایسته سپارښت چې یو څوک د چا شایسته سپارښت وکړي یکون سیبه له د لره نصیب برخه منها یعنی من ثوابها د هغه د ثوابه څخه به وده ته غټه برخه الله ورلره ورکړي اوس نو شایسته سپارښت به څه ته ویل کېږي هغه دا دی که سپارښت دا طریقه یې هم مشروع و جایزه وه او هغه هدف چې دی هغه هم مشروع و جایز دی دې ته حسن شفاعت ویل کېږي په خبره کې دا سپویږي حسن شفاعت وی بلل کېږي یو سړی دی پوره وړی دی پورو نه پر باندې دی د مثال په تور روژه پر راله مسکین ناداره دی نور خلک نو نه دي په خبر دی باره راولاړېږي یو خان یو څوک چې هغه وس لري هغه ته وایي دغه سړی زه پېژنم دغسې ناداره دی لوېدلی دی عیال یې شوم دی مریضان لري وایم که دې یو کومک ته ده سره پری په وسه باندې ورسره ویک د ګوره دا دعوت چې و هغه چې ورلرول کوي تور یې نه ده ورته کښلی چې ولاړ په قرآن کسې چې کومک ورنه کړي ترغیب ور لره ورکړي چې معنی ستا به ثواب شي د ده به کار وچلیږي او هدف څه شي دی چې دا سړی دا د روژې میاشت نوکې خوراکۍ په اطمینان باندې تېره کړي په ارامه یې تېره کړي هدف هم ښایسته هدف دی چې د هغه سړي کور عیال به وساسي روژه به په خیر عافیت پر تېره سي یا یې مریض پروت دی د مریض علاج به وکړی سي یا بل ته دین داسې وکړه چې ثوابونه دي باره ثوابونه دي نو طریقه او طرز د شفاعت سپارښت دا هم ښایسته دی او هغه هدف هم ښایسته دی دته شفاعت حسنه ویل کیږي شفاعت سیئه و څه ته ویل کیږي هغه دغه دی چې یا یې دا طرز د دا شفاعت دا غلطي هغه دې ښایسته یي هم دا شفاعت سیئه دی بد دی هغه دغه دی لکه دغه سړی چې مریضان لري مسکین در بدره دی تا وجه بل ته د توپکه کوم داغ بند کړی دی چې دی پر تا دی که دې ده ته کومک نه وکړي پرېږدي په خدای کړي نو دی باید د ده کومک او پر ما پرز نه خو زکات به راباندې پاره ځي د زکات لپاره کله مصرف دی خو بل مسکین دی تا زه وجه ته مجبور کړم خو دا پر ما ته اجبار کوي ګوره سپارښت که یې سپارښت ته چا په زور کوي د توپکه داسې یې دی غلط دی خو مسلمان یې مجبور کړي اگر چې هدف ښایسته هدف دی خو دا مسکین سره کومک دی مګر خو دا بل باندې جزیه لم وکړي نو تا چې ته کومک ځینې غواړي خو هغه در کنداغ لاندې کړي در لښتو جې لاندې کړي د سره کومک کوي طریقه یې غلطه هدف سي دا شفاعت حسن نه ویل کیږي بل شفاعت دا دی طریقه یې ښایسته ده هدف غلط دی هدف یې څنګه غلط دی یو سړی دی بدلاسی دی خمار دی کوي نشې دی کوي زناوي دی کوي اوس نو مفلسه دی ته بیا بل ته ورځې دی خورکۍ چې دی په جیب کې څه نه لري دی نادار دی و همد خدای په لیاجت خور سره وکړه ته الله به درڅه خوشحاله سي طریقه یې څونه ښایسته ده هدف څونه غلط دی نو چې پیسې ورکړي خدای بیا پرې زنا وي پیسې چې ورکړي خدای بېرته په سل هغه څه شي بولي ساقي خانه کې ناست دی خدای بیا دورې دا شیاب کړي یا بېرته ځي خمارخانې ته هلته خمار کړي نو طریقه چې ښایسته یې هدف غلط دی دا هم صحیح نه دی نو ګورې شفاعت چې قبیح ګرځي په څو طرزه قبیح ګرځي که طریقه غلطه او هدف سی و دا شفاعت هم غلط یا یې طریقه سی و هدف غلط و دا شفاعت هم غلط شفاعت هغه وخت حسن ګرځي چې هم یې طریقه ښایسته یې جایزه به وي هم به هدف ښایسته یې جایز به وي دغه چې سره ورسي باره نو حسن دی اوس یې الله تعالی د دواړو هغه دغه درته وایي بدله چې هغه هم نیکه بدله لري دا بل هم بدله لري خو بده بدله لري من هر هغه څوک یشفع چې دی سپارښت وکړي وایي یو چاته شفاعتا حسنتا شایسته سپارښت شایسته سپارښت ته سزده کوي چې طریقه یې هم شایسته ده هدف یې هم شایسته دی یکون سبله دلره نصیب غټه برخه منها د دغه شفاعت معنا من ثوابها د منو د هاتر مزم ثواب راچې د دې شفاعت ثواب به الله عادت ډیره غټه برخه ورکړي لکه جهاته چې خلک به عیسه کوي څونه برخه یې سړي تر کول دام داسې شکار دی و من ارغه سوق یشفع چې دی به سپارښت وکي شفاعتا سپارښت سیئتا بد سپارښت بد سپارښت به ادا دي چې ما یا طریقه غلطه ده هدف ښه شایسته دي یا یې طریقه شایسته ده هدف یې غلطه دواړه سیئه دي بد دي که دغه سی وکي یکون له کفل منها یکون سیب له دلر کفل غټه برخه منها یعنی من وزرها د وزر و د ګناه څخه دا به دغه سی بد کار دي لکه هغه منافق چې د جهاد به قابلیت کول چې بد بد شفاعتونه کوي د بدو خلکو سپارښتونه کوي نه دی ځاني ولوچه ته د خلکو څخه زکاتونه راجمع کوي نو دا کوم کار دی چې کوي خدا شفاعت غلطی خو لا ده ته پر ګناه توفیق ورکوي لا د زنا لار ور پراخه خرچې ډیریږي بره به ډیر کی یا به نشې ډیریږي یا به خمار ډیریږي نو دا څه کار دی چې کوي نو د دې د پاره کفر ام حسیت ول کی غټه برخه د در به غټه برخه من ها دغه شفاعت څخه چې دا سیئه شفاعت یعنی دا غده عذاب څخه نو شه چې هغه شه برخه لري دا بل بده برخه لري دا به نو الله ورکی وكان الله على كل شيء مقيتا وكان دي الله على على كل شيء پر هر شي باندې مقيتا قدرت والا دي الا ويز پر هر شي قدرت والا ما غته ول شي د شش شفاعت برخه پر اور لره ورک ملا کرا څه کم شي دا بل شي دا بد شفاعت کړ دي ول شي د غونه بد برخه غده ګنا ده غد عذاب دا اور لره ورک ملا کرا څه کم شي اري پخپل اکبر ورسي اکبر واقدار ته ورسي کده چا بد کړو د بد پایله بور ورسي که شو کړو د شو د الله د خپل قدرت تر تشکاره کی چې ته بد نه وای چې د اوغه شفاعت چې کړی دا د سني چې اکسوز شي دا بل چې بده کړی د سني چې دا غوړ خلاص الله وای نه هغه غوړ خلاص یې نه دا بل اکسوز کیږي دواړو باندې زه قادر یم وکانه دی الله الا پاک علی کل شی پر هر شی مقیت قدرت والا دی الله وای زه وس پر لرم پس بل خبر دادته په دې ځای کې ذکر کیږي د سلام دا بیا چې دی یوشتم نمبر حکم سو د دې مناسبت ما قبل سره دادی لکه په شفاعت باندې چې د هغه سړي زړه څونه خوشاله کیږي چې دا یو چا کار بند دی ته ولاړ شه د ده یو ښه شفاعت وکړه د سره په حکومت کې دې کومک ورکړي زړه یې خوشحاله سوی خدای دې نه خواري زما کار والا که ما په کالي ستلی وای دا سړی مې وایي چې تاسو راسره ولاړې کار یې را خلاص کړي یا یې لاس بند دی لاس یې خلاص کړي خو بهرحال دا سړي ته طیب قلب په وسو زړه یې ستا څه خوشحاله سو زړه یې ستا په باره کې صفا سو راضي سو سلام هم عین دغه رقم دی پیغمبر علیه الصلاه و السلام که غواړي چې چا محبت را جلب کی سلام ډیر ورته وایست او په نیکو نیکو اسماء وایي چې شکوي په نیکو نیکو نومونه یا دوی بدن مان به پرږدي او بل دادی د مثال په تور یو سوغات یو تحفه چې وخت یې ورته ورکوای نو که ستا سلام دی که په شنامه یا د ولدی که هغه ته یو سوغات تحفه لیږل دا ګرده دا هغه د زړه جلب کی نو دلته دا سلام هم د زړه د جلب یو شی دی لکه شفاعت چې دی دغه پر بغل یې دستور سره راوړي یو ویشتم نمبر حکم دی الله داسې فرمایي وإذا هغه وخت حييتم كتسي تتحيا وسوا سوغات وكرس تحيا سوغات پیشکش چې چاتي ورولېږه وإذا هغه وخت حييتم كتسي تتحيا وسوغات وړاندې سو به تحيتين په یو مشروع تحيا وسوغات سره مشروع نور سره ملګری کې به تحيتين په یو مشروع سوغات سره مشروع معنا چې هغه شریعت وایي چې دا سلام دی فحيدو دلته د امر صغر على فحيو نو تش خامه خط حيا ور لره ورکی سوغات ور لره ورکی به احسن په شایسته من هاترا نو تتر اغه شایسته ور لره ورکه او ردو یا اغه او ردو یا رد کی ها اغه ګور یا در اغه لا ته جاتو په کشي کی وکه او یا اغه قدر خو ور لره ورکه نو ان الله كان على كل شيء حسيبا ان الله بشك الله تعالى كان دي على كل شيء پر هر شي حسيبا حساب اخستون کی الله پر هر شي حساب اخلیستاته نو چې د خواته حیا در تکول کیج نو ته خو غونه قدر خبرت ور ورک یا اتلغه ور شایسته نو د دې څخه مراد چې شدی دغه تحیه څخه د دې تحیه څخه په اجماع باندې د امت اشرف علی تعالی رحمه الله وای سلام د مسلمان مراد دی یا نو دا شرعی تحیه سلام چې مسلمان درته ووایي نو ته به د هغه جواب ورلرورکې د فحیو د تورې څخه چې دی دا مسله ځینې وپهمول سو چې د سلام ویل سنت جواب ورکول دا یې واجب دی ولې هلته دا ویل چې اذا حییتم هلته وجب نه دی ویل که تاسې ته یو سوغات وړاندې سو د یو چا د طرفه معنا سلام درته ویل چې السلام علیکم نو تاسو کې فحيو دلته د امر څخه استعمال کړئ بیا نو دی به جواب مې پرېږده جواب ورلر ورکې نو د سلام جواب دا د واجب درجه لري دا یو حکم د دغه ځای بل حکم دا دی چې دغه د سلام جواب ورکول چې دی دا علی الکفایت دی دا به نه بر کفایت دی موږ دلته لس نفره ناست یو سړی رالی چې السلام علیکم چې په موږ کې یو چا ورته وویل چې وعلیکم السلام د دغه لس حاضرونو غاړې په خلاصې دي که ډېر ورته ووایه خو ښه دي لا یې اظهار وکړي د هغه د خوش آمد وهم که دوه درو ورته وویل چې وعلیکم السلام د دا نورو غاړې په خلاصې دي دا علی الکفایي واجب دی دا جواب کېدای شي په خبره پوهېږه دا غسې چې هغه ویلې دي هغه بیا سنت علی الکفایه دی موږ لس نفره را روان یو مثلا یو درې نفره ناست دي موږ چې راځو که دوه ورته ویله چې السلام علیکم د داګر د ډلې غاړې په خلاصې شوې که یو لا نه ویل سلام یې نه ور واچو نو سنت یې نه کوي داګر د تاریخ السنت سول زما په خبره تاسې پوهېږې چې وایه یې پر راځې ویلې علی الکفایي دي او چې دا ناست دي چې جواب یې پر واجب دي دلکې بیا وجب علی الکفایي دي نو دواړه به تاسې زده کړې سنت کفایي خو هم شته لکه د تراو جماعت په مسجد کې سنت کفایه دي چې د محلي څو خلکو کاوه برکه په کور کې چا یو دوه درو نفرو کول هغه نه مجرم کیږي چې دا ماجت ته ولې ته ناراض هغه به بابا خو چې سپونه ډک کینو په ما نه کړی بیا مګر نه په هغه صورت کې وای کاغه سړی چې مشاری الیه بل بنان خلکو لاس ورته نیوي دغه به بیا کاله نه کیږي ځان اچي چې هغه دي خلک کې نو خلک ته ته بار ګوري بارای چې بلاری صاحب نه چې پلانی صاحب نه زموږ علاقه ولر څو بار د مسجد کړی بیا ګر سره یا کدا سي مشاری الیه نو هغه پاتې چې تاریخ د سنتو نه بلل کیږي نو دلته هم دا غسی لکه دغه جماعت تر او چې سنت کفایي د سلام ویل هم سنت کفایي دي کدا لا روان چې یو دعا یې وای بس دي جواب ورکول به واجب دي دم علی الکفایي سو دا یو بل دا ځنې معلومیږي چې دا چې دا سلام چې واجب ګرځي چې په مشروع طریقه التی په شریعت کې دا طریقه وایي سوي د چنو دی فارغ یې سلام ته برای ورته وایي

کبل قسم هم پکشی که جوریش نو خو حسنه اغا دی چه اغا ترزی هم برابری او اغا هدف هم برابری نو دا خو عبادتی پر عبادت سری مزدوری اخستیش خونیسی اخسته که تا دا بل شفاعت که چه یا ترز غلطی یا هدف غلطی خو سیئه است خو گناه است پر گناه سری مزدوری اخستیش چه زده پلانی گناه کون برا ما تا مزدوری را کون خو اغم حرام دی اغم حرام دی که دایست به خبر پوست واسه نو پر شفاعت بانجی پر خیر خواهی بانجی دایم چا دا اغا سخه اجرت اخستل سین اجرت دا اغا توایی چه دوغه نبرا که یو بیا دا دیشتا دا اغا سر احسانو که اغا سره بیا دا خپل زن دا ترابه چخه دا اغا سی وقت تاتی و تحپا در وجه جا اغا جلا خبره دا قرارداد بانه ای پکشی که چه منازه چونو دا کار تاتا کوم بیا بیا شر لنگی را رانیست بابا نو لنگی چکه خود شفاعت که سواب گرتن لنگی وجه را بانه ما که بیا دا زن دا لنگی در کول اغا بیا از ما کرده که مدار نکره بانو بجه ندرنیش خاطر بجه نمانده کیش با اغا کم دا حکم دی و آخر دعوانان